tanishin tu kam resugirin bata sarin san badal je bagirin bo auti ro kai yana daristan bo auti ro kai yana daristan mai poshya bo bisminalan mai poshya bo bisminalan par to ima ئێمە لەسەری ئەو هەسارە بچووکەچووکە لەدایک بووین، بەتەنیایی لەم گردونە بەرفراوانەدا مەلە دەکات. لەسەر پشتی ئەم هەسارەیە کۆمەڵێکی زۆر لە ئاژەڵان دەژین و گرانایی و قورسی ژیان هەڵدەگرن بە پێی توانایان. لەسەر پشتی ئەم هەسارە ئاژەڵانی گۆشتخۆر و جیاخۆر هەن، هەموان لەسەر زەویدان. ئاوا پێویستە لەسەر ئادەمیزاد و ئاژەڵانی چێوی بەیەکەوە بژین و مامەڵا لەگەڵ یەکتری بکەن. بەڵێ، ئازیزم، بۆچی دارستان بشێوەیە بۆ دەستکەوتنی دەستکەوتی تایبەتی؟ زۆر گرانەشتی وا بکەین. تەماشاکە لە خەودایە، هێشتا ترس نازانێ. هەرچەند ئێمە لە ناوەڕاستی دارستانداین، تەماشاکە لە خەوێکی قوڵدایە ئازیزەکەم، سەیرکە. کوڕەکەمان هاوڕێی ئەو دارستانەیە. بێگومان کە گەورە بوو کارەکەی ئێمە تەواو دەکات و دارستان دەپارێزێن. لە کاتی نووسنی ئەوە بابتین سامپڵی ژینگە کۆکەینەوە. باشە ئازیزەکەم. بنو بنو بسکۆڵەکەم. ئەوە گەلێ بێگەدە لە قوڵای ئەم دارستانە. بەڵێ، ناتوانم هیچ ڕایەک بدەم تا لە سامپڵەکان شینەکەمەوە لە کۆلیژ. ئەگەر بێت و ژینگە پیس بێ، ئەوا گرفتێکی گەورە دێتە ڕوو. Yeah. مرو دکم اواتا لیره بی کنون اواتا کرا اواتا نگبتی تاباکی کنه تاباکی تاباکی بله گورن بله بونی مرو دکم مرو زنه چیا گورن تا گوشتی مرو دخوای سپی چی ازایا یاسای درستان گورن ملیره یاسا درکم لجاتي اي بسكا اي لم بسكا يا بيزارت كردم خراب قرر و مالا خراب قرر و مالا جه بگره ای بسکا بخواه گرفته اگر من ماری چی باز نمو بایا هر استادم خواردی اگر برسی بای هر دت خواد وابزانم ماری ساکو خراب نیا وانیا بالو من یاس ای دارستان شهر ازام و دشتانم سیم بسر دی اگر مرو بیک بخوام لیه پرسین هم لگل دادکری او بسکه مرو با هر جی زوان نزیک آنم بینی و بس که مرو چون زوان و قشنگا همو زیان دار یک ببزو چی زوانا بلام کات یک گوره بو دبیتا دشمنی دارستان او راستا استال اوانه دای کو باوچی با دوه دا بگرن با چی نگرنی اوانه دای کو باوچی بله راز دا کهی هی یاکا راستا لگل خود دا بی با بابا تو بی سیلی دا کهی لیب که سیلی بکم یاکا من درم باگیرا دینم چون که او هموش تیل باری مروف و دسانی براستا باگیرا دینی بلام لگا دا نخوی ها اول ندم اوه ای بچکولا کم کنیدوش مارا بایی امیلی شکل کم بچکولا کم نرنیا کنیدوش مارا بایی مدرسا دوستی نوا دوستی نوا ما بستت سیا امرو بد که امروف ما با عطوا بد که امروف لیره یک ها بله استابالو ساو دیری یک ها بله هم دوی دوری خینو لیره هر استا و دش زنم با تو نکاند باشلو باره بو تون که امروف گرنجیم پیدا دا بله هم حوی هم واده زنم که تو حوره یعنی یارمتی هم دادی من حورم نهوی ها پیم دلی بگیره چی دکه هر ایستا برو بدوائی دایی کوباو چی ها بگره بلان بوچی تا تو که اگر شریخان ببینه کتا یکی باش نبه اینه باره بس که که جوه نادمه بخواه گرفته چی تک حل چیشه براستی بلای چی گوره گرفت دست پیدا که اگر شریخان باو کار حلسی او بچکولا ببینه آی بچکولا کم حلسا دی حلسا یار کراکمت با چوه برد ها؟ با چوه؟ با چوه؟ با چوه بر کراکم ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ درنجه چیز نکلی من زیکه بیتوا موکلی نچوه؟ بلا میتوا پی نکلی اما چی بکن ها؟ بلا دبی بگرینو ها دبی اصا گرینو نیو خیودگا کمان شریخ شریخان آچه اگر ارز بیت سریان آمان با کومالی زور دینه و طولا لیدستن نوا باشی آقا بوی لیسا ایمه ارز بیدن سر مرو قدقه کراوات آقا دار با تیگه ایشتی تیگه ایشتی ها بلا من جو نادمیم دنا من بو اوه هاتو ما کپیت بلیم کوا آقا دار بیوشتی کدهی که تیگه ایشتی تو ایچی شریخان اما یاریشی ترسناتا باشی آقا منو آدرم توستی جکی بیکرد اگر در توانی چرنو که کانو دانکاند بکر بینا با کاتم بفیرو ندم براسی مروی بیلر زوکن تاباکی لیم دور کوا من زور با پلم من ایجار و آبا پلم بالو ای برو برو بچکو الله کم دی برو دی دی ها دی برو لید ناگرم هیرش بیت سر مروم لدارستان ارجیز ای نقبتی ها و چی تا برزوره و دی بله باشه وابزانم بسکه چم رو باتو تیرا دی بینه بیده من بمزده دی بلا من زویشوینی راو کنی تونیا برا دور کوا دلیم بینه بمزده بسکه که دی نفرت اللی بی بینه وای بزرگ بیه نه قطع نمی آرگیز تازه و بویگلا اندامانی خزانه کم شریخان نه جدی مواد وای زود تاک بزنه یه خوش نام آرگیز من زوری سورم لسر بخیو کردنی هم بس که یا بله بلان حزده که یا هم بس که لروی خواتن ورگریو بخیوی بکی بلان اما بس که امرو بوله یمنی ها نخیر اما هرچیز نابیو ناشه گورم چی؟ بلا گوانه هم بس که یه دایکو باوچی کجرابن شریخان بدوه انده دگره تو پیمانم ادهی چی اگر هم بس که یه بطن حاضی بیلینی چی لینه بلام نگل آواز دا توشی گرف من دکات بله با فریدین ناورو بارکا یان با بریارشی درستی لسر بدین ساک دا زانن ام من دالا دو شایتی دوه بیزگر دایکو باوچی با اویل کومل کمان بر بجیره دا با ام بستا شیل ایو دبیت شایدی ها؟ دی قصب کن شیل ایو دبیت شاید ها؟ چیز کم؟ هم باز کم رو بار چیز دیم ترسی نیا من دم شایدی ای سرکتا بیدنگ بن بالو هوری خومانه و بسکان من فیری یاسای کومل دکا باگشت من بباشی جویل را بگرید دی فرمو فاسکا مگیلا جویم نی را بگرن بس ککانی منو فرچیز دی مترسینین سیر کن لنا باوش من دخون ترنوکو ددانیا نیا تماشای کن سن نرمونیانا سیر دان کردیا سن نرمونیانا ها سپاس بالو سپاس باش من رای خوب بباشی رون کردو تیویز من بشایدی جیترم بله رم پیده دم من قصه بکم باجی را تو؟ بله هد سندم من مافم نیه لکوبونوی گرگان آماده بم بلان با پی یاسا دتوانم بشداری بکم با دابین کرنی سار نوسی بیگانه بله بگو من باجی را بگو من بگی اتیل بکی از دکم بالو رای دینه وانی بالو رای بینم بله اگیلا بالو رای دینه بیدن بلان سون باگی را چون که لوانه دایکو باوچی لدرستان دا مرده بین چی مرده بین براستا هر چون اک بین من لم من دالا بر پسیارم توی امله بگر نموتان با گیر آوری دار شریخان دور بخاطه و لیر نصر مرو فوزیان پی گیاندن یان دزانن بو ها داوکو گرفت لدرستان رو نداد وانی بالو وزانم کاری چی کتو پر بو با گیر آ خود آوه به امن نیشان مدا تو دزانی که و الیکسندر و تی دلائی تی اگیلا دزانی ما بسن سیا دزان اگیلا دزانم باجر راها و ریمانه و یارمتی کسانی دارستان داداتو چشه ام مروفه بسوکه دیارده کاد چه برحال سلم کارا بلین کوابو استا ام بس که یه بوتا تا چک لم کو ملا من چه گنشتن همولا ای ناوی چی لیب نیم باسا دای کو باو چی ناوی نی ناوی موکلی بله موکلی؟ ناوی چی خوشا وره موکلی وره وره سپاس بچه رو بلوب که آبم شیوه یا ماو کلی لدائی کو باوچی زیاب وو وو بو تا چگل کوملی گرگکانو بو رولیگ لدار